Mindenki régi kis kedvenc dahoskája következett leízadás esetére, hogy valaki száradjon egy picit, aki nem akar rá ugrálni, meg mozogni. Ellenben kiváló intellektuális élmény ez a dal, már régóta minden nyers koncertet látó és hallgató publikum számára. Rajta, srácok! Zogmosás, és én mégis érzem, foghagyd már ettől délután. A szilva kép, a magját régen jártam, végvélen távozik, ha távozik a kép. Ápoló, látogó, szilva kisér, hogy van itt? Rapszászári kárása, forracsára besztár, asztáról én. Mondjuk, a macska nyár habzik, mint a tenger. Ápoló, ápoló, szattanás, most már kellemetlen, borsóvá duzzott nyagadán. Fél ma rég, tökre tettem, agyvérzés mégsem ettől, mégsem ettől él. Itt az évezredünk legvégén Magyarországon, mint így, hogy eltörött a hegedű, de nem akarsz róla, de Rózsi, Rózsi, mi bajó, de miért nem akarsz szólni. Majd meg reparálom, de először legyen az, hogy ápoló, Még egyszer, srácok, hogy be tudjátok lépni, jó? Apollo. Apollo. Mókus vége van a dalnak, ő a Mókus, a hegedűvész a zenekarhoz. Ő a legcigányabb. Yeah. Zsófi, várjál egy picit, várjál. Rendben. Domoló kollega. Béna, Béna, rászerű támja Béna, támja Béna, támja Béna, rászerű támja Béna. Kidokádod a fián, wow, wow, wow, wow, de az úgy híra meg, wow, wow, wow, wow. Ha nem jönd, ami másnak király, ay, ay, ay, ay. Az meg az, a kocsok te vagy a kapukra. Legyen ő Elena Ceaușescu! Mókus! A Mókus már mondottam az előbb, ő hegedül meg itt énekel. Ő is itt nő fölgé. És ezzel átköszönünk! Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Szervusztok! Sziasztok! Srácok, lányok, vigyázzatok magatokra! Ciao, ciao!